зі мною не траплялося. Якби трапилось, то з вами тут чарку не пив би», – сказав гість жартома. Але після цього тінь якась промайнула по обличчю, ніби згадав щось зовсім нежартливе і для них далеке. Бувають, звичайно, перевантаги. А потім, коли льотчик уже влітався та добре відчуває літак, нічого йому не страшно. Був, правда, у нас один курсант. Намучилися з ним. Землі боявся. Не відчуває землю і все. Йому приземлятись, а він вхопиться за ручку і прямо сік з неї давить. «Ну, що з ним?» – спитала тривожливо Корнієва жінка. «Відчислили. Може, і тебе, сину, відчислять?» Не самохідь вихопилось у матері. «Не ті вітри дмуть, щоб відчисляти», – заперечив батько. «Та й чого ради? Молодий, здоровий, тямущий. Я ось на що вже, а й то часом душа тенькне. Хоч би раз. Раз хоч би піднятись туди, де й птах ніякий не бував. І ти, стара, гордилася б краще сином. Подумай, щодня в небі». «І щодня на волосинці. Хто не рискує, той шампанського не п'є», – вкинув Корній. А молодиця його, що осторонь годувала грудьми малого, так глипнула при цьому на чоловіка, що він аж зіщулився, бо всі знали, рука в Корніїх і важка, і не раз вона витягала господаря за чуба з чайної на центральній. Тоня підсунулась ближче до брата. «Сіробаба казав, що коли вперше без інструктора вилітаєш, то в повітрі співати хочеться. Кожен курсант каже, в першому польоті співає, це правда?» «Хто співає, сестричко?» – всміхнувся брат. «А хто й плаче?» І, погасивши усмішку, він став знову серйозним, зосередженим. Сидить, мовчки дивиться крізь тополі на чабанські грилиги, що, мов, алебарди. Висять рядком під хатою на білій, освітленій призахідним сонцем стіні. І їх злегка, коли-неколи, погойдує вітерець. Батько щось роздумує, потім каже присмучено: «Діди й прадіди пішки ходили, хоч, мабуть, не один в душі сокола носив». Міг би він ще сказати, як синова крилатість скрашує і його буденне чабанське життя. Міг би розповісти, як уночі, коли зорі в польоті розтинають темряву над степом, аж не одразу розбереш, чи зірка то, чи літак. Він, ведучи отару, шукає в зорянім просторі і синову летючу зірку. Як і вранці, коли сріблясті реактивні, вихопившись десь із приморського аеродрому, стрімко йдуть у височинь і тягнуть угору білі стрічки. Він думає, чи то часом не син пролетів, та й розписався тасьмою в небі над рідним вранішнім степом. Міг би розповісти, як жде свого сокола у відпустку, і як святкує нарешті душа його, коли син отак, як зараз, сидить під тополями у чабанському товаристві, самою своєю з'явою змінивши одноманітність батькового життя. «Крім тебе, Петре, всі ми тут зібрались такі, що ніколи в житті не літали», оглянув своїх побратимів Демид. «Той глухий, той кривий, той ребер недолічується. Куди нам до літання? Люди, що не літали. Це ж диво для тебе, Петре, га?»